ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तीसवें अधिकरण तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 31वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। तीसवा अधिकरण प्रासंगिक अधिकरण था, दो सूत्रात्मक, उसे पूरा करके फिर गुणोपसंहार नामक पाद में जो प्रकृत विषय हैं गुणोपसंहार, उसी को विषय बना करके ये 31वां अधिकरण प्रारंभ होता है। इसलिए भाष्यकार भगवान व्रत कथन करते हुए ये 31वें अधिकरण का अवतरण लिख रहे हैं कि समाप्ता प्रासंगिकी कथा संप्रति तु प्रकृताम एव अनुवर्तामहे। तो जो प्रासंगिक विचार था वह पूरा हुआ, शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का निश्चायक प्रासंगिक विचार पूर्व अधिकरण में था, उसे पूरा कर लिया। इसलिए कहते हैं कि समाप्ता प्रासंगिकी कथा, वो प्रसंगवशात शरीर से अतिरिक्त आत्मविचार अपेक्षित था वह सूत्र से कर दिया गया। अब कहते संप्रति तु प्रकृताम एव अनुवर्ताम है, और 31वें अधिकरण से फिर जो प्रकृत विचार हैं गुणोपसंहारात्मक, उसी का अनुसरण हम करते हैं। इसलिए कहते हैं संप्रति तु प्रकृताम एव अनुवर्तामहे। अब भाष्य के अनुसार तथा सूत्र के अनुसार इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप का विचार करने से पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा विचार पहले हम लोग करेंगे, फिर भाष्य तथा सूत्रार्थ का अनुसंधान होगा। उक्थादिधी स्वशाखांगे स्वेवान्यत्रापि वा भवेत् सानिध्यात्स्वशाखांगे स्वेवासो व्यवतिष्ठते। उक्थोद्गीथादिसामान्यं तत्तत्शब्दै प्रतीयते, श्रुत्या च सन्निधेर्बाध ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ। अंगावबद्ध उपासना विषयक यह विचार है। तो छांदोग्य उपनिषद में और ऐतरेय उपनिषद में, कौशिकी आदि उपनिषदों में और बृहदारण्यक में भी अंगावबद्ध उपासनाओं की चर्चा है, और अंगों के वाचक उद्गीत, उक्थ, साम, अश्व इत्यादि शब्द हैं जो कर्मांग के वाचक हैं, और उन कर्मांगों को विषय बना करके उनमें शब्दों का तो वे किसी एक शाखा में अब विषय और संशय को बताया गया, वो बताया गया विषय पूर्व पक्ष को उत्तरार्ध में बताया गया। स्व शाखा अन्वेषु एव असो व्यवतिष्ठते, असो अन्य उत्पादन की, असो ये सर्वनाम है, परामर्शक है उत्पादन की। तो स्व शाखा अन्वेषु एव असो एव उत्पादन की व्यवतिष्ठते, तो अपने अपने शाखा एक अपने सानिध्यात का अर्थ निकलेगा, तुम स्थान प्रदान करता है, गुरु पक्ष ने अपना निर्णय समझा, गुरु पक्ष अपनी प्रतिज्ञा के साधक प्रमाण के रूप में मुझे प्रमाण से अपना रहा है स्थान नामक प्रमाण। सिद्धांति श्रुति प्रमाण से अपना के लिए अपना पक्ष सिद्धांत के साथ अपना प्रतिज्ञा ज्ञापन करने के लिए प्रमाण है श्रुति, गुरु पक्ष के साथ प्रमाण है स्थान। अब इन दोनों का बराबर का विचार करते हैं, दोनों के बराबर है तो दुर्बल होता है स्थान, प्रबल होता है जो निर्देश कर दो निर्देश होता है बल और प्रज्ञापन प्रमाणांतर निर्देश। अब निर्देशता संभव नहीं हो अपेक्षता ही संभव है, तो फिर कम से कम अपेक्षा भी प्रबल है और अधिक अपेक्षा जिससे है प्रबल है, क्योंकि निर्देश तो पहले ही संबंध है, बाकी दूसरों से लेकर के इसे बच्चे साथ समान से सापेक्ष ही रहे हैं, लेकिन उनमें भी अपेक्षा के मूलाधिष्ठ को देखा जाएगा तो मूल अपेक्षा होगी पूर्व प्रमाण के अनुसार की जो शुरू की है और उत्तर उत्तर प्रमाण में अधिक अपेक्षा है। तो स्थान प्रमाण है पंचम प्रमाण, उसे चार की अपेक्षा है और श्रुति को एक की भी अपेक्षा है। माना जाता है कम से कम अपेक्षा है तो पूर्व प्रमाण अधिक अपेक्षा वाले की अपेक्षा, और जिसको बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है वह तो बलवत्तम है। सिर्फ बलवत्तम जो श्रुति प्रमाण है उसे आधार बना करके सिद्धांत भी अपना पक्ष रखता है द्वितीय श्रुति, और दुर्बल पर समान सामर्थ्य प्रमाण को स्थान प्रमाण को आधार बना करके पूर्व पक्ष में स्थापन करता है। उत्थोदीथादि सामान्य तत्त शब्दी प्रतीयत श्रुत्या च सन्निधेर बाध ततो अन्यत्रापि व्याप्यते। इसमें अन्यत्रापि व्यापी असौ सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, असौ स्वर्ण उत्थादि अन्यत्रापि अन्य साक्षात करेगी व्यापी अन्य गति यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो जो है बलवत्तम इति समानता तो प्रथम का अर्थ निकलेगा बलवत्तम इति समान के आधार शाखान कवि उपाधि परमाणु शाखान इत्यादि दृष्टि का संहार स्वतः शाखान कवि की व्याख्या तो प्रबल कृति प्रमाण कैसे यहाँ पर बन रहा है इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं कि तत्त शब्द ही स्थूलि सामान्य Thank you. वाक्य है भाग्य की संपत्ति का प्रारंभकारी वाक्य। अयं वावलोक यह है